Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve bareke ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve selleme teslimen kethiren emma ba'di. Mevzumuz tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Hala besmeledeyiz. Bugün bitecek inşallah. İsim yazayım buraya. Kalem de yazmıyoruz. Bir saniye, bu kalem niye yazmıyor? Yok, ben dur, var bende kalem, onu da getireyim. Bir dakika. Kalem bir odada da şimdi. Ona, oraya hiç gitmeyeyim. Yazayım şuraya. Bu yazıyor biraz yine. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi İbn-i Teymiye dedi ki eserine Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Değil mi? Alimler bunu şerh etti hep. Genel olarak hatırlayalım nelerden bahsettiğimizi. Dedi ki işte Bismillahirrahmanirrahim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin değil mi? Risaletinde yani mektuplarında izlediği yol. Allah Azze ve Celle'nin kitabında surelerin başına koydu. Ayet. Dedi ki işte bunda hasf olan şey var. O hasf olan şeyi bildirdik. Önde mi olacak, sonra mı olacak bildirdik. Sonra bunun fiil mi, isim mi olacağını bildirdik değil mi? Evet. Sonra neden öne aldık, neden sona alınır, neden öne alınır onları bahsettik. Bir de dedi ki işte fiil tercih edilir daha uygun. Ama Allah kitapta göreceğiz. Şimdi Halil Erras bunu anlatacak bize. Bismillahirrahmanirrahim o da şerh edecek. Onunla da göreceğiz. Halil Erras anlatırken ispatlayacak ki Allah'ın kitabında bazen öne de alınmış bazen sona da alınmış. Bismillahirrahmanirrahim olarak düşünme cümle yapısı olarak. Bazen öne alınan bazen fiil alınmış bazen isim alınmış bazen öne alınmış bazen sona alınmış bunların hepsi var. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin belagatının güzelliğinden hikmetlerinden kaynaklanıyor. Sonra ne anlattık? İşte Allah Azze ve Celle'nin 3 tane ismi var dedik bunda. Değil mi? Bunlardan bir tanesi Allah, bir tanesi Rahman, bir tanesi Rahim. Şimdi bugünkü dersimizde inşallah Rahman ve Rahim hakkında alimlerin söylediği bazı şeylere değineceğiz. Ondan sonra Besmele'yi ve dersi bitireceğiz inşallah. İkişen dersin devamı gibi mi? Hı? Tabii. Devamı gibi. Ona benzer bir şeyler. Ha şimdi şöyle. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Er-Rahim. Şimdi dedi ki biz Rahman Rahim'den daha mübalağalıdır. Sebeplerini söyledik bunu. Şimdi alimler diyor ki seleften de rivayetler var. Hatta sahabelere nispet edilen rivayetler var. Sıhhati tartışılmış. Ama seleften sahih olarak gelen kabiller var. Diyorlar ki Rahman dünya ve ahir yani Rahman dünyada bütün insanları kapsamıştır. Rahim ise müminlere ahirette hastır. Şimdi buna kimse batıl diyemez zaten. Ancak bir işgal var yine de. Burada bir işgal var. Neden? Al-Meal yanında Bakara suresi 143'ü bir aç inşallah. Hiç kökücü olacak Allah'a alem. Olmazsa bulayım ben. Ok. Sesli. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi, Kabe'yi biz ancak peygambere uyanı, ökçeler üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Hmm. Allah kime karşı şefkatli ve merhametli? İnsanlara karşı. İnsanların içinde kafir var mı? Var. Var. Peki Allah Azze ve Celle o merhametli kelimesini hangi ibareyle kullanıyor? Bak Arapçasına bakayım. 143'e. En son kelimesini oku. Bak şurada, şurada. Şurada. Oku. Şurası değil mi? Hı. İnna Allah'a bin nasi le raufur raufur rahim. Allah insanlara raufur rahimdir. Rahim geçti. Ha, rahim geçti. İşte burada bir işgal var. O zaman bundan dolayı bazı alimler bunu pek tercih etmiyor. Bunda biraz işgal var diyorlar. Tercih eder etmiyor derken reddetmemekle beraber öbürünü başka türlü anlatanlar var. Şimdi ben bir kitaptan bir şey nakledeyim. Bu kitabı da bir köşeye yaz. Bu kitap mutlaka ileride kütüphanende olması lazım. Mutlaka. En-Nehcül Esma En-Nehcül Esma En-Nehcü Tamam. Sen yaz ben onu şey yaparım. En-Nehcül Esma fi şerhi Esma-illahil Husna En-Nehcül Esma Esma En-Nehcül Esma fi şerhi Esma-illahil Husna fi şerhi Esma-illahil Husna. Bak derslerde ben bazen kitap ismi vereceğim. Evet. Ve onu not aldıracağım. Eğer ben o kitap ismini veriyorsam şunu anla. O kitap mutlaka kütüphanende olması lazım. Evet. O yüzden veriyorumdur o ismi. Evet. Mutlaka. Olmazsa olmazlarından. Bu kitap ne? Yazanı yaz. Büyük alimlerimizden günümüzün. Muhammed El-Hamud El-Necdi. Muhammed El-Hamud El-Necdi. Muhammed El-Hamud El-Necdi. Yayın evinin ismini yazalım. Mektebet el-İmam el-Zehebi. İmam Zehebi Mektebesi. Mektebetul İmam el-Zehebi. 2 cilt. Cilt sayısını yaz. 3 cilt 2 ciltte toplanmış. O şekilde yaz. Kitabın aslı 3 cilt 2 cilt halinde toplanmış. Yani 1. cildi 1. cilt zaten. 2. cildinde 2 ve 3 var. 3 cilt. Bu 3 cilt sadece neyle alakalı? Mevzusunu yaz. Allah Azze ve Celle'nin 99 ismini anlatıyor. Mevzunun hepsi bununla alakalı. 99 ismini 3 ciltte anlatıyor abi. Tamam. Kuveyt'te bu adam. Selef alimlerimizden. Hem de büyük alimler arasında. Hadisçilik yönü de vardır adamın çok iyi. Evet. Şimdi oradan bir yer alacağız. Tercüme edeceğim ben. Okuyarak dersi bitireceğiz. Önemli. Şimdi. Ma'nel ismeyni fi hakkillahi teala. Allah Azze ve Celle hakkında bu iki ismin ki kastı Rahman ve Rahim manası. Diyor ki el ismanu كَمَا قُلْنَا مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ Az önce dediğimiz gibi, ya bu dedi şimdi biz bir yerden başlıyoruz. Diyor ki, dediğimiz gibi bu iki isim rahmet kelimesinden türemiştir. Biz de anlattık bunu derste değil mi? Rahmet kelimesinden. وَالرَّحْمَنْ Rahman اَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحِيمِ Rahman, mübalağa bakımından, Rahman mübalağa bakımından Rahim'den daha mübalağalıdır. وَلَاكِنْ Ancak مَلْ فَرْقُ بَيْنَهُمَا İkisi arasındaki fark nedir? Hunake kavlani fil fark. Beyne hazeynil ismeyn. Bu iki isim arasında fark hakkında iki görüş vardır. İki kavil var. El evvel, birincisi. İnne ismer rahman. Rahman ismi. Huve şu demek. O zurrahmeti şamile. Li cemi'il halaiqi fid dünya. وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ فِي الْآخِرَةِ Demin söylediğimiz gibi. Rahman, bütün mahlukatları kapsayan, içerendir dünyada. Müminler ise ahirette. وَالرَّحِيمُ Rahime gelince, هُوَ ذُرْرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Müminlere rahmet sahibi olandır. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ne zaman? Kıyamet günü. Bunu neyle istidare ediyorlar? Bakın bu görüş, bu görüş güçlü bir görüş. Ebru de güçlü bir görüş, ikinci bir görüş. O yüzden bir tercihe gitmeyeceğiz biz. Zaten tercih ehli değiliz. Bir de şuna ben dikkat ettirmek istiyorum. Bazen derste tercih ettiğimiz görüş diyoruz. Sakın bu benim tercihim falan anlamayın ha. Bakın bu işte dalaletin, tercih bana kaldıysa bu dalaletin başlangıç noktası olur zaten. Allah korusun. Tercihimizden kastım benim. Burada sonuçta alimlerin görüşünü okuyoruz. Kalbimizin meylettiğini zikrediyoruz burada. Ve tercih edilen görüşten kastım ben hangi alimden dinlemişsem onun tercihini kastediyorum ben. İlla bunu böyle tek tek beyan etmenin bir anlamı yok yani. Evet. Benim tercihim değil. Kimse alimden başka veya alimliğe yakın bir insandan başka kimse tercih edemez bir mevzuda. Tabi olur, taklit eder. Ya taklit edersin, avamsındır. Ya da tabi olursun. Başka bir şey yok. O yüzden burada zaten tercihe hiç gidemeyiz yani. Çünkü iki görüş de muhtemel. Şimdi bakın bunların güzel bir istidlal noktası var bu görüşü söyleyenler. Ne diyorlar? Vestedellu bi kavlihi teala. Allah azze ve celle'nin şu kavliyle istidlal ediyorlar bunlar. Diyorlar ki bak. Summe istava alel arşir rahman. Sonra summe istava alel arşir rahmanu. Sonra Rahman yani Rahman sonra arşa istiva etti diyor. Ayette. Şimdi ve kavluhu başka bir ayette de Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman arşa istiva etmiştir. Fezekerel istifa bak istivayı zikrediyor. Neyle? Bismihirrahman. Rahman ismi ile istivayı zikrediyor. Dikkat edeceğiz şimdi. Şimdi mahlukatların en son noktası neresi? Arş. Arşın üzerinde ne var? Allah. Başka? Yok. Arşın üzerini sen düşün. Böyle bir tasavvur et. Aklına ne geliyor? Hiçbir şey yoksa aklına ne geliyor? Boşluk, karanlık geliyor değil mi? O da gelmeyecek. O da yok. Tamam mı? Boşluk, karanlık da makul. O da yok. Hiçbir şey yok. Tasavvur edemezsin. Aklı edemezsin bunu. Allah Azze ve Celle var. Peki Allah Azze ve Celle bu mahlukatların en son noktasını hangi ismiyle istiva ettiğini söylüyor? Rahman. O zaman diyorlar ki bak Rahman bütün mahlukatları kapsamış. Çünkü neden? Bütün yerin ve göğün. Şimdi burada bunları anlatmıyor. Ben bunu kastediyor. Ben açıyorum yani. Diğer malumatlarla. Şimdi bütün yer ve gök. Kürsüye göre nedir? Hiçbir şey. Kürsi arşa göre nedir? Hiçbir şey. Değil mi? Bir çölün ortasına atılmış, ıssız bir çölün ortasına atılmış bir halka gibi. Bak. Allah bunların hepsinden daha azim. O zaman Allah Azze ve Celle bu arşın üzerine her şeyi kapsayan, bütün mahlukatları kuşatan bu arşın üzerine istiva etmiş. Ve hangi ismiyle istiva ediyor? Yani hangi ismini kullanıyor burada? Rahman. Diyorlar ki o zaman madem ki Rahman bütün mahlukatları kuşatıyor, o zaman bu Rahman'ın rahmeti, yani bu Rahman bütün mahlukatları kuşatıyor demektir. Bununla istidlal ediyorlar. Diyor ki bak, zekere l-isteva bi ismihirrahman. İstivayı Rahman ismiyle zikrediyor. Ki liye'umme cemi'e halkihi bi rahmetihi. Bütün mahlukatlarını rahmetiyle umuma alsın diye. Kapsasın diye. Ve kâle ve başka ayette diyor ki ve kâne bil mu'minine rahimen. O müminlere rahimdir diyor. Fe hassel mu'minine bi ismihir rahim. Müminleri de hangi ismiyle husus ediyor? Rahim. Hangi ismini özellikle zikrediyor müminlere rahmeti söylerken? Rahim. O zaman diyorlar ki bakın bizim söylediğimiz istidlal yerine geldi. Rahman'ı zikretti, bütün mahlukatların üzerinde o ismi kullandı. Müminleri zikretti, Rahim ismini kullandı. O zaman demin söylediğimiz kaydı ortaya çıkıyor. Neydi demin söyledikleri kaydı? Diyorlar ki Rahman, Rahim'den daha mübalağalıdır. Rahman, bütün mahlukatları dünyada kuşatmıştır. Müminleri de ahirette kuşatmıştır bu Rahman. Rahim ise müminlere has kıyamet gününde. İşte bu ayetlerle deminden beri söylediğimiz 2-3 tane ayetle istidlal ediyorlar. Velakin ancak yuşkiru aleyh. Şu bir işgal getiriyor şu ayet. Kavluhu teala. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli işgal oluyor bunların sözlerine karşı. Nedir? Bakara suresinin 143. ayetinde ne diyor? İnnallâhe binnâsi le raufur rahim. Allah insanlara nedir? Rauftur, rahimdir. İnsanlar bütün insanlar umum. Şimdi burada diyebilir misin? Başka ayette nasılsa müminler de o zaman bu umumu haslaştırıyor diyemezsin. Umumu haslaştırmak için kaideler var. Çünkü eğer cem mümkünse haslaştırmak caiz değildir. Burada cem mümkün. Dersin ki orada Allah Azze ve Celle hususi olarak müminleri zikretti. Özelliğinden dolayı. İnsanları da ayrıyetten kapsadığı için insanları zikretti. Evet. Evet. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُفُ الرَّحِيمِ Allah insanlara rauftur, rahimdir. Şimdi bu birinci kavil. Çok güzel bir kavil. İkinci kavil var. O da İbn-i Kayyım'ın tercih ettiği. İbn-i Kayyım bunu özellikle tercih ediyor. Bunu Bedâ'i'ül Fevâid'de zikrediyor. Bedâ'i'ül Fevâid. Onu hemen yaz. Bedâ'i'ül Fevâid kitabında olma, kütüphanende olmazsa o kütüphaneyi ne yap? Kaldır. Bedâ'i'ül en güzel tahkikli hali 5 cilt halinde. Tek cilt halinde bile basılmış var kalın da. En güzel baskısı. O 4 ciltlik miydi? 5 ciltlik miydi? Bedâ'i'ül Fevâid. Aynı o. Bedâ'i'ül Hemze ve ayn. Bedâ'i'ül Fevâid. Ne yapmış İbn-i Kayyım? Hayatı boyunca gördüğü önemli faydaları bir kitapta toplamış. Bir gün bir kitapta bir şey okuyor. Çok önemli bir nokta görüyor. Hemen onu alıyor. Evet. O kitabına koyuyor. Dört böyle vesaire. Ona bakarım ya dörtlü ya beşti. Sorun değil o. Hı. Evet. Konusu ne oldu? Faydalar. Önemli faydalar almış. Karışık. Her mevzudan bahsetmiş. Evet. Kâne bil mu'minin rahme. İnnehu bihim. Evet. Tamam. Şimdi el kavlu sani ikinci kavil. Ve huve şudur. Enner rahman rahman dallun delalet eder. Ala sifetin zâtiyetin. Zâti sıfata delalet eder. Ve rahim rahim ise dallun ala sifetin fiiliyetin. Fiili sıfata delalet eder. Nedir bu kavramlar? Bunları açmamız lazım. Şimdi. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını Ehl-i Sünnet vel Cemaat insanlar fıkh etsin diye kitap ve sünnete bakmışlar. Şu istikra'a varmışlar. Şu sonuca varmışlar. Demişler ki Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır. Veya üçe ayrılır. Birincisi zati. Zati sıfat. İkincisi fiili sıfat. Üçüncüsü hem zati hem fiili sıfat. Hem zati hem fiili sıfat üçüncüye girersek kafamızı karıştırır. O ileride gelecek. Tamam. Zati sıfat ve fiili sıfat diye ikiye ayrılır. Bazı sıfatları vardır zatidir. Bazı sıfatları vardır fiilidir. Bazı sıfatları vardır. Hem zatidir hem de fiilidir. Şimdi. Dedik ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ikiye ayırma taksimatıyla olayı inceliyoruz biz şimdi. Üçüncüyü iptal ediyoruz tabiri caizse. Dersi işleme noktasında iptal ediyoruz. Zati sıfat, fiili sıfat. Nedir zati sıfat, nedir fiili sıfat? Bak, çok önemli. Bunu fıkh edersek isim sıfatta bu çok işimize yarar. Eğer fıkh edemezsek çok noktada işgal görürüz biz. Cevap veremeyeceğimiz bir sürü mevzu çıkar karşımıza. Tamam. Şimdi. Zati sıfat Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olup Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlardır diyebiliriz mesela. Fiili sıfat ise yine Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ancak dilemesine bağlı olan sıfatlardır. Yani, şimdi gibi. Bunu açacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarından bir tanesini söyleyelim. Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarından bir tanesi yet sıfatı, el. Şimdi şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Allah Azze ve Celle'nin ara sıra eli olur, ara sıra olmaz. Ara sıra kendisinde vardır, ara sıra yoktur. Diyemeyiz. Zati sıfatlı. Evet. Her zaman Allah Azze ve Celle'de daima var. Daima var. Bu dilemesine bağlılık diye bir şey yok. Fiili sıfat ise Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim. Yani Allah o fiili kendi zatıyla gerçekleştiriyor. Ancak bazen olan bazen olmayan yani dilemesine bağlı. Mesela ne gibi? Şimdi nuzul sıfatını düşün. İniş, evet. İnme. Allah Azze ve Celle ne zaman iniyor dünya semasına? Gecenin üçte birinde. Gecenin son üçte birinde dünya semasına iniyor. Peki Allah Azze ve Celle bu gecenin son üçte birinde dünya semasına inerken diliyor ve iniyor değil mi? Evet. Peki eğer bu inme sıfatı onda daima bulunsaydı, yani işleme noktasında, yerine getirme noktasında daima bulunsaydı Allah'ta, her zaman dünya semasına inmesi söz konusu olacaktı ve gecenin üçte biri diye bir zamanlama olmayacaktı zaten. Sürekli. Süreklilik olacaktı. Şimdi mesela düşün, Allah Azze ve Celle arşa istiva etti. Evet. Allah Azze ve Celle arşı yaratmadan önce arşın üzerine istiva etmiş miydi? Yok. Yoktu ki arş. Evet. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Vardı. Değil mi? Evet. Allah Azze ve Celle istiva etmiş miydi arşın üzerine? Yok. Yok. Mesela delil verelim şimdi. Kur'an'da net bir şey var. Allah diyor ki Huvallahu lezi o Allah ki halaka semavati vel ard. Yeri göğü yarattı. Fi sitete eyyamin 6 günde. Evet. Sümme steva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Sonra. Evet. Neyden sonra? Yeri göğü yarattıktan sonra. O zaman yeri göğü yaratırken arşa istiva etmiş? Değildi. Değildi. Evet. İttifaken. Evet. Peki yeri göğü yaratmadan önce arşa istiva etmiş miydi? Onda bir şey demiyoruz. Susuyoruz. Nasıl durdu? Yerde duruyoruz. Ancak yeri göğü yaratırken arşa istiva etmiş değildi. Ama buna rağmen bütün mahlukatların üzerindeydi. İstiva ayrı, uluv ayrı. Onu karıştırmayacağız. Evet. İstiva ayrı bir sıfat. Çünkü uluv zati sıfattır. Her zaman Allah uluvdaydı. Hiçbir şey yokken de Allah uluvdaydı. İlla bir şey olması şart değil Allah. Hani ona göre uluvda olsun diye. Bunu tasavvur edemeyiz. Allah her zaman uluv sıfatı zatında vardı. Allah her zaman uluvdaydı. Arş, hiçbir şey yokken de varken de Allah uluvdaydı. Delil. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Teala diyor kendisi için. Muteali diyor. Ali diyor. A'la diyor. Bunların hepsinin ortak manası ne? Uluvun mutlak. Mutlak uluv. Yani bir şimdi uluvun çeşitleri var. Uluvu zat var. Zatının uluvda olması. Uluvul kahr var. Gücünün, kahrının uluvda olması. Değil mi? Uluvul kadr var. Değerinin uluvda olması. Peki Allah ben mutaali, teala, a'la, ali dediği zaman hangisini zikrediyor bu söylediklerinden? Umum. Haslaştırıyor mu? Haslaştırmıyor. O zaman Allah Azze ve Celle'nin uluv zati sıfatı. Bir sürü ayet var. Ulu, ulu, ulu, ulu. Bir sürü ayet var. Hadis de var. O zaman ulu, Allah her zaman uluvdaydı. Hiçbir şey yokken de Allah uluvdaydı. Çünkü ulu Allah'ın kendisidir. Evet. Zatıdır. Yani nasıl el senin kendin, evet. Göz senin kendin, ulu Allah'ın kendisi sıfatı, zati sıfatı. Ama Allah Azze ve Celle arşı yaratırken, yaratma anında, 6 günde yarattı diyor. Evet. O zaman arşa müstevi değildi. Arşa istiva etmemişti. Yarattı sonra arşa istiva etti. Yeri göğü yarattı sonra arşa istiva. Yeri göğü yaratmadan önce arşa istiva etmiş miydi? Susuyoruz burada. Bir şey yok. Yeri göğü yaratırken arşa istiva etmiş miydi? Yok. Yarattı sonra istiva etti. Ama Allah yeri göğü yaratırken de yaratmadan da her zaman yine bütün mahlukatların üzerindeydi. Yani Allah yeri göğü yaratırken arşa istiva etmemişti diyoruz ya. Buna rağmen her şeyin üzerindeydi. İstivanın sen... Hani diyemezsin ki ya zaten her şeyin üzerindeydi. Nasıl arşın üzerine istiva etsin ki? Ya sen o mahlukatlarda düşündün senin o hareket olayı. Oradan oraya kaydı, oradan oraya kaydı. Böyle bir şey yok. Evet. Sen tasavvur edemezsin onu. Sen istivanın keyfiyetini mi biliyorsun ki? Değil mi? Uluv uluv. Her şeyin üzerindeydi. Arşı attı, istiva etti. O zaman istiva uluvun hastır. Bak istiva sıfatı uluvun hastır. Uluv sıfatı ise uluvun amdır. Umum uluv. İstiva husus ulu. Yani istivaya özellikle arşa özellikle bir ne yapmış? İstiva etmiş. O zaman istiva fiili sıfat. Evet. Ulu zati sıfat. Delil ne? İstivanın fiili sıfatı olduğuna. Delil Allah yeri göğü yaratırken her şey istiva etmemişti. Evet. Eğer zati sıfat olsaydı her zaman bir şeyin üzerine mustavi olmuş olurdu. Haşa bu da Allah'la beraber bir şeyin daha kadim olmasını gerektirirdi. Evet. Bu da küfür. Peki uluvun zat-ı sıfat olduğunu demin söylediğim ayetler. Bak bir sürü ayet var işte. Aliye ala teala musa'ya vesaire. Ve huvel aliyyul azim. Değil mi? Ne diyor? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Değil mi? La te'akuduhu sinetum ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfa'indu illa bi'izin. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfahum. Ve la yuhaytuna bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ve se'a kursiyuhu semavati vel ard. Ve la yu'uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Tamam. Ve huvel aliyyul azim. Mesela bu azim. Bu da her şeyden büyük oldu. O zaman Allah Azze ve Celle'nin mesela şimdi Allah Azze ve Celle Tur Dağı'nda kimle konuştu? Musa Aleyhisselam. Güzel. Musa Aleyhisselam'a bir şeyler söyledi. Evet. Konuştu. Musa yaratılmadan konuşmuş muydu onunla? O cümleleri. Tur Dağı'na geldi de konuştu. Lemme ca'eli mikatine kellemehu rabbu. Mikatin bizim tayin ettiğimiz bölgeye mikate gelince Allah onunla konuştu. Gelince konuşmuş. Gelmeden konuşmamış daha onu. Veya yaratılmadan hiç Musa Aleyhisselam konuşmamış. Demek ki yaratıldıktan sonra ve Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geldikten sonra konuştu. Demek ki dilemesine bağlı, o zaman konuştu. Eğer Musa ile konuşması zati sıfat olsaydı sonsuz önce düşün her zaman bir şeyler konuşmuş olması gerekirdi Musa Aleyhisselam'ın. Hiçbir şey yokken de. Yüzlerce ayet bulursun zat fiili sıfatın delilini. Değil mi? Bir sürü. Ya mesela istiva fiili sıfat. Çünkü yeri göğü yarattı. Nuzul fiili sıfat. Gecenin üçte birinde. Musa ile konuşması fiili sıfat. Değil mi? Evet. Mesela Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Evet. Değil mi? Peki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratırken bunun yaratılması geçmiş sonsuzluğa mı dayanıyor? Yoksa bir vakit geldi Allah yarattı mı onu? Bir vakit geldi Allah yarattı. Allah gibi o da ezeli değil yani. Değil mi? Demek ki dilemesine bağlı. O zaman tamam yaratmanın aslı zati sıfat. Fertleri fiili sıfat. İster istemez üçüncü kısma girdik burada. Dedik ya bazıları var zati sıfat, bazıları var fiili sıfat. Bunu örnek vereceksek harf mesela. Değil mi? O kafayı karıştır, ona girmeyeceğiz şimdi. O zaman bütün bu söylediklerimizden neyi ispatlıyoruz? Fiili sıfatı var Allah'ın. Bir de zati fiili sıfatı var. Bir de dedik ki zati sıfatı var. Zati sıfat ne? Ya Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan, dilemesiyle ne bağlı olmayan, yani dilemesiyle dilemesine bağlılık diye bir şey söz konusu olmayan sıfat. Bunlardan bir tanesi yet, bir tanesi ayn, göz sıfatı, bir tanesi ilim sıfatı. Yani Allah Azze ve Celle bazen bilir, bazen bilmez, böyle bir şey olur mu? Ama Allah Azze ve Celle bazen iner, bazen inmez, bu olur. Bazen istiva eder, bazen etmez, bu olur. Mesela yeri göğü yaratırken etmemiş. İstiva halinde değildi ama yine de her şeyin üzerindeydi. Uluf sıfatından dolayı. Tamam mı? O zaman bu hangi cahillere reddiye? Bak şimdi sen ayırt edersen zati sıfatları, fiili sıfatları. Zati Allah'ın sıfatlarından bir tanesi uluf sıfatı dedik mi biz? Evet. Güzel. Peki. Bize ne diyorlar şimdi? Diyorlar ki Allah madem arşın üzerinde, o zaman üzerinde bir boşluk mu var? Yok onu bir bulut mu kapsadı? Üzerinde bir hava mı var? Siz Allah'a sınırladınız. Biz ne diyoruz onlara? Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatı var. Yani her şeyin üzerinde. Allah'ın üzerinde hiçbir şey olamaz. Ne bir boşluk, ne hava delil. Teala, Ali, A'la, Muteali. Tamam mı? Evet. Her şeyin üzerinde. Hatta hadis var. Evet. Değil mi? İbn-i Abbas hadisi. Onu kastetmiyorum. Allah Azze ve Celle vel evvel vel ahir vel zahir vel batin diyor Allah ayette. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tek tek o isimleri açıklıyor. Evet. Zahire ne diyor? Ellezi leyse fevkaka şey. Üzerinde hiçbir şey olmayandır diyor. O zaman Allah şu kapsadı, bu kapsadı olamaz. Bırak bütün hepsini. Uluv sıfatı Allah'ın zati sıfat olduğunu geç. Bak şimdi meselenin başka bir noktadan fıkhi boyutuna bak. Allah Azze ve Celle mahlukatları yarattı. En son noktasını ne koydu? Arş. Arş koyuyor. Değil mi? Ne diyor? Delil. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsüsü ne yapmıştır? Evet. Yeri ve gökleri kapsamıştır. Yani bütün her şeyi kürsüsü kapsamış. Evet. Arş hariç. Ne diyor hadisede? Arş da neyin üzerinde? Kürsünün üzerinde. Ha. Peki bu kürsü, yeri göğü kapsayan, bütün mahlukatları kapsayan bu kürsü arşa göre ne kadar? Çok zerre. Evet, peki mahlukatların o zaman en son noktası ne? Arş. Arş. Arşın üzerinde ne var? Allah'a düşünme şimdi ne var? Hiçbir şey. Hiçbir boşluk şey. Dahi yok, karanlık dahi yok, hava dahi yok, bulut dahi yok. Hiçbir şey yok. Evet. Bunların üzerinde ne var? Allah. Bunların hepsi hadisle sabit. Evet. Tamam. O zaman yok işte dünya yuvarlaktı. Şimdi böyle çiziyorlar tahtaya. Hiç hatırlamıyorum. Hiç unutmuyorum. Birisi vardı. Böyle tartışıyordu bu isim sıfatları. Biz de oradaydık. Şimdi diyor ki ya hocam diyor siz diyor şimdi Allah diyor yukarıda dersin şöyle yuvarlak dünyayı çiziyor şimdi. Tamam mı? Diyor ki şimdi dünya yuvarlak ya. En üstte diyelim ki Amerika var. En altta işte Avrupa, Antarktika var. İşte sağda, solda Amerika var. Sağda şu var, bu var. Çin var falan. Diyor ki o zaman Türkiye'ye göre Allah dünyanın şu tarafına düşüyor. Tamam mı? Bak şimdi cehalete bak. İşte Antarktika'ya göre en alt kısmına düşüyor. Ona göre sağına göre. Şimdi Allah ne yaptı? Böyle bir zerre kıldı dünyaya göre. Tamam mı? Dünya böyle koskocaman onun zihninde. Allah böyle aşağı bir insan cisminde. O zaman Allah yukarıdaysa Türkiye'ye göre şurada olacak. Amerika'ya göre burada olacak. Ona göre burada olacak. Cehalete bak şimdi. Halbuki bu dünya. Yı bırak. Bak bu dünyayı bırak. Bütün yedi kat sema. yerler, bütün her şeyi kapsayan, ya düşünsene bak şimdi kürsüyü de geç. Evet, dünya semasını düşün. Dünya semasından maksadı da biz yanlış anlıyoruz. Bulutlar zannediyoruz. Halbuki bu dünya seması, bu uzay boşluğu var ya gözünün alabildiği. Bu bütün gezegenlerin. Orası daha dünya birinci semadır. Tamam mı? Ne diyor ayette? Biz dünya semasını ne yaptık diyor? Yıldızlarla sürekli. Demek ki o bizim gördüğümüz o uzay boşluklar, yıldızlar, onlar daha birinci sema. Onları da anlamıyoruz biz maalesef. Türkiye'de o da ayrı bir işgal. Benim her zaman vurguladığım şey, Türkiye'de isim sıfatlar sıfırdan işlenmesi lazım. Hatta rubbiyet uluhiyet tevhidi bile sıfırdan işlenmesi lazım. Şimdi bütün bu dünya semasını düşün. Dünya semasına göre dünya görünmez değil mi? Dünya daha birinci semaya. Birinci semaya göre bu dünya ve dünyadan büyük kaç milyar gezegen var dünya semasında? Daha dünya semasında milyarlarca gezegen var. Daha bu birinci sema ve bunun bütün sema, geri kalan semaları düşün. Bunların hepsi kürsüye göre hiçbir şey. Evet. Kürsü de arşa göre hiçbir şey. Allah hepsinden azim. Adam tutuyor. Allah'a bu dünyanın bir insan cismine sokuyor sanki zihninde. Hani çünkü neden? Biz ne diyoruz? Her muattil, bunlar muattil ehli ya, tatil. Evet. Her muattil nedir? Müşebbihedir diyor ehli sünnet. Neden? Çünkü önce zihninde Allah'a teşbih ediyor. Evet. Sonra diyor ki ya Allah böyle olamaz diyor. Sonra tatil ediyor. Tamam. O zaman adamın yaptığı cehalet ortaya çıkıyor değil mi? Buna göre sebebi buradaysa, buna göre buradaysa. Arşa göre dünyayı düşünsene, göremezsin bile. Ha? Evet. Arş mahlukatların en son tavanıdır. Arş Allah'ın istiva ettiği şeydir. Arş mahlukatların en ağırıdır. Arş mahlukatların en büyüğüdür. Hepsine asla sabit. Allah da hepsinden azimdir. Bak Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Biz ne diyoruz namazda? Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Hangi noktada? Kemal olan her noktada. Evet. Ve huvel aleyyül azim diyoruz. Demin okuduğumuz. O zaman zati sıfatla fiili sıfatı ayırt ettik mi? Zati sıfatı. Şimdi gelelim ikinci kavle. Ki anlayalım. Şimdi. Baştan alıyorum. Diyorum ki el-kavlus-sani. İkinci kavil. Ve huve. O da şudur. Enne'r-rahman. Rahman. Dallun delalet eder. Ala sıfetin zatiyetin. Zati sıfatı delalet eder. Evet. Ve'r-rahim. Rahim ise. Dallun ala sıfetin fiiliyetin. Fiili sıfata delalet eder demiş İbn-i Kayyım. Rahman zati sıfattır. Rahim ise fiili sıfattır. Şimdi ne demek Rahman zati sıfat, Rahim fiili sıfat? Şimdi Rahman da bir isim. Rahim de bir isim. Ortak topladıkları ne var? Rahmet sıfatı var. Tamam. Diyor ki bu Rahman ismi fail bir manaya delalet edecek. Rahim de ismi fail bir manaya delalet edecek. Delalet ettikleri mana Rahman zati sıfat. Rahim fiili sıfat. Yani Allah Rahim sıfatıyla merhamet eder insanlara. Rahmet sıfatı zaten zati sıfattır. Onda vardır zaten. Rahim de onda var ama fiiliyle taalluk eder. Tamam. Diyorlar ki Kale İbn-i Kayyım. Şimdi İbn-i Kayyım şöyle diyor. Rahimehullah. Şimdi bundan sonrası İbn-i Kayyım'ın sözü. İnner Rahman, Rahman, dallun delalet eder. Ala sıfetil kaimeti bihi Sübhanehu. Subhan olan Allah'ın Allah'la kaim olan sıfata delalet eder. Ve Rahim, Rahim ise dallun ala taallukiha bir merhum. Ala taallukiha bil merhum. Rahim ise merhuma, yani rahmet edilene taalluk eden, taalluk etmeye delalet eder. Yani Allah diliyor rahmet ediyor. Diliyor ona o anı rahmet etmiyor. Diliyor rahmet ediyor. Fekânel evet. evvel, o zaman birincisi yani Rahman lil vasf. Vasf içindir. Vasftan kastı burada zati. Evet. Ve sâni ikincisi için yani Rahim lil fiil, fiil içindir. O zaman Rahman vasf, Rahim fiil içindir. Fel evvelu, yani birincisi dallun, yani Rahman delalet eder ala şuna, enne rahmete sıfatuhu. Rahmet onun sıfatıdır. Ve sani, o zaman rahmet diyoruz ki Rahman'ın altında rahmet var ya, diyoruz ki bu rahmet onun sıfatıdır. Ve sani, ikincisi Rahim yani, dallun şuna delalet ediyor, ennehu, o Allah yerhamu, rahmet ediyor halkahu, mahlukatına bi rahmetihi. Rahmetiyle. Zati sıfat, fiili sıfat. Diyor ki وَاِذَا اَرَدَّ فَهْمَ هَذَا فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ. Eğer bunu anlamak istiyorsan Allah Azze ve Celle'nin şu kavlini düşün. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَحِيمًا. O müminlere nedir? Rahimdir. Şimdi başka ayette diyor ki innehu bihim, o onlara raufun rahim. Rauftur, rahimdir. Ve lem yeci kat. Ve şu kesinlikle şöyle bir şey gelmemiştir. Rahmanun bihim. O onlara rahmandır dememiştir. Hep onlara ne demiştir? Rahim. Demek ki rahim fiili sıfat ya. Onlara o fiili gerçekleştirecek ya, rahmet fiili. Hep rahimi kullanmış. Buradan ne anlıyoruz diyor? Demek ki rahim fiili sıfat ki hep onlara rahim eder, rahim eder, rahim eder. Bak hiçbir zaman onlara rahman eder dememiş. Çünkü zatî sıfat. Bir yere gitmez, bir yere taalluk etmez. Kendi zatıyla kaimdir, biter. Kendi, tabiri caizse kendi zatında stop eder. El gibi. Evet. Tamam. Sonra Rahman bihim. Fe ulime. Bununla bilinir ki diyor. Enne Rahman. Rahman huvel mevsufu bir rahme. Rahmet ile mevsuf olandır. Vasıflanandır. Ve rahim. Rahim ise huvel rahimu bir rahmetihi. Rahmetiyle merhamet edendir. Rahim ise rahmetiyle merhamet edendir. Diyor ki bak sonra çok güzel bir şey söylüyor. Ve hâzihi nuktetun. Bir nuktedir. Bu bir nuktedir. La tekaedu teciduha fi kitabin. Neredeyse onu hiçbir kitapta bulamazsın diyor. Bu söylediğimi. Çok zor yani. Evet. Hani o kadar böyle demek ki bunu düşünmüş, şey yapmış, tamam mı? O yüzden de hakikaten pek bulunmuyor yani. O yüzden bazı alimler, selef alimlerimiz de bu İbn-i Kayyım'ın bu kavlini biraz şey yapıyorlar. Racih dışı görüyorlar yani. Evet. Tercih etmiyorlar pek. İkisi de güzel kavli dediğim gibi. Biz burada tercih edemeyiz. Alimler tercih etmemiş. Ve hâzî nuktetun. Bu nuktedir. La tekaedu teciduha fi kitabin. Neredeyse bunu hiçbir kitapta bulamazsın diyor. Evet. Sonra diyor ki var Rahman, Rahman bir şeyler de anlatıyor. Oraya geç. Tabi bu Bedâ-i Fevâid'de. Sonra diyor ki var Rahman, bunu artık kim söylüyor? Muhammed Hamudun Necdi devam ediyor. İbn-i Kayyım'ın bu sözünden sonra diyor ki var Rahman, Rahman minel esmâilleti menâ Allahu minet tesmiyeti biha. Diyor ki Allah, Allah bu Rahman ismiyle tesmiye edilmesini men etmiştir. Başkası bununla isimlenemez. Evet. Başkasına Rahman diyemezsin. Evet. Başkası birisine Rahman ismi takamaz. Kema kale dediği gibi kul ud'ur rahmane kul ud'ullaha ud'ur rahmane eyyemme ted'u felehul esma'il husna. Ne diyor Allah? İsra suresinin 110. ayetinde. Diyor ki İster Rahman'a, Rahman'a dua edin, Allah'a dua edin veya Rahman'a dua edin. Hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kimindir? Onundur. Şimdi bak. Fe'adele denkleştirdi, beraber kıldı Allah bu ayeti. Bihi yani Allah onunla denkleştirdi. Ellezî lâ yuşârikuhu fîhî gayruhu ve huvallah. Yani Allah ismini zikretti. Allah ismini başkasına takabilir misin? Bir müşareket olabilir mi başkasıyla? Diyor ki bakın işte Allah, hani Allah'a da dua edin, Rahman'a da dua edin diyerek ikisini aynı kefeye koydu. Onun hükmünü ona verdi. İkisinin aynı değerde olduğunu söyledi. Başkası demek ki isimlendirilemez. İkisi aynı kategoride. İkisi aynı değerde. İkisi aynı şeyleri ifade ediyor. Tesmiye edilip edilmemesi babında. Yani diyor ki bak ve adele bihil ismillezi adile bihil ismillezi la yuşarikuhu fihi gayruhu. Yani kendisinden başka kimsenin onda müşareket edemeyeceği bir şeyle, ki o da Allah'tır, denkleştirdi. Yani aynısını beraber zikretti. Evet. Denk zikretti. Evet. Sonra burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki ve emmer rahim. Rahime gelince bir şeyler anlatıyor daha fazla. Oralar önemli değil. Desene. Mesela bak burada şu güzel, şunu okuyayım. Şimdi diyor ki ve kâle Ebu kâle İbnu Ebi Hatim, İbnu Ebi Hatim şöyle demiştir. Haddesena Ebu Sa'id Yahya İbni Sa'id el-Kattan, bize Ebu Sa'id Yahya İbni Sa'id el-Kattan rivayet etmiştir. Haddesena Zeyd İbni Habbab, Zeyd ibn-i Habbab'dan, haddeseni Ebu'l-Heşheb'den, Anil-Hasan, o da Hasan'dan, kâle, dedi ki, Er-Rahman, Rahman, ismun, bir isimdir, la yestati'un nas, insanlar güç yetiremezler, yapamazlar, en yentahilu, yani başkasının, şeyini kendisi hakkında, kendisinmiştir diye başkası için olan şeyi Yani yentehilü intihale nasıl mana veririz? Yani başkasının olan şeyi kendisinin gibidir. Kendisinin gibi gibi. Kendisinindir gibi göstermek, iddia kendisine etmek. Heh, kendisi için iddia etmek, tamam mı? En yentehiluhu tesemmâ bihi tebâreke ve teâlâ. Bak, bunu bununla kim isimlenmiştir? Allah tebâreke ve teâlâ. İnsanlar bunu kendilerine alamazlar diyor hadiste. Bu kim? İbn Kesir bunu rivayet etmiştir. Senedi hasendir. Tamam. Buradan da anlıyoruz ki Rahman'dan başka bununla kimse ne yapamaz? İsimlendirilemez. Bir daha okuyayım hadisi. Diyor ki ismun kâle. Dedi ki Hasan. Er-Rahman Rahman ismun. İsimdir. La yestati'un nas. İnsanlar şunu yapamazlar. En yentehiluhu kendilerinin diye iddia edemezler. O Rahman'ı. Evet. Kendi isimlerinin diye. Tesemmâ bihi tebâreke ve teâlâ. Allah Azze ve Celle'nin bu isimlendirdiği. Bu Rahman'la. Allah çünkü bununla isimlenmiştir. Ve lihâzâ bundan dolayı felâ yecûzu en yusrafa lil halk. Bundan dolayı bu halk için ya mahlukatlar için tasarruf edilemez, kullanılamaz bunlar için. Rahman. Tamam. Ve emmer rahim. Rahime gelince fe innehu ta'ala Allahu Teala vasafa bihi nebiyehu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bununla vasfetmiştir mesela. Rahim. Ne demek ki rahimle isimlendirebilirsin. Haythu kal şöyle dedi. Harisun aleykum. O sizin üzerinize hırslıdır. Bil müminin. Müminlere hırslıdır. Raufur rahim. Rauftur rahimdir. Bak Rahim ismini veriyor. Feyukal o zaman der ki mesela şöyle de kullanılabilir Arap dili edebiyatında. Raculun rahimun denir mesela. Rahim adam. Ama felayu ve la yukal şöyle denmez. Raculun rahmanun denmez. Tamam. Başka burada söyleyebileceğimiz bu kadar. Böylece de besmele bitiyor. Dersimiz de böylece bitsin inşallah. Hâzâ vallâhu âlem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ nebiyyina Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah razı olsun.